it can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Banda sonora és IMS amb El Jefe des de Político, així sona aquesta cançó, composta per en Camilo Lara. Abans, com us havien comentat, a Musicopolis, amb Gym Class Heroes i la companyia d'Adam Levine, la cançó Stereo Hearts des de l'àlbum de Gym Class Heroes. La bona cançó, la bona música, els bons ritmes no tenen aturada i ara ens anirem cap al sud, però una part nostra també hi és. Tu nombre me sabe a hierba és una de les cançons que pertanyen a l'àlbum Cantares, los flamencos canten a Serrat, una composició doncs d'en Joan Manuel Serrat, que en aquest cas ens la canta la Maria Carrasco. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y ese andar, porque te quiero a ti, por

música de Maria Carrasco, amb aquest homenatge a Serrat en primer terme, amb Tu nombre me sabe a hierba, i després amb Lila, d'aquestes cançons que ens porten a través dels àlbums de TV3 i dels seus programes infantils, la composició de Marc Parrot. Es deia Lila, UO, no tinc por, aquesta cançó. Cançons de Peluquitas, són Nancis Rubias. Accesorio de uso fundamental, un complemento que no debe faltar. Por eso yo voy a recomendar. Por eso tú deberías probar. Pelo rizado, pelo liso total, pelo pelazo tipo fenomenal. Pienso que no me voy a equivocar. Pienso que sí te voy a regalar. Pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Pelucas biodegradables, super confortables, modernas, postitería sin retorno. Flequillo recto, moño bajo, coletón, tupe cardado con melena rubia natural. En la cocina, en el espacio exterior, cualquier momento y en cualquier situación. Sabes que yo me la voy a poner. Sabes que tú la utilizas también. Cabello rojo, lacio, gama, color, estilo fiesta, perro, mona, explosión. Así que no me la voy a quitar. Así que sí necesito comprar pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Pelucas biodegradables, super confortables, modernas, postitería sin retorno. Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones, Pepe, peluquitas, Pepe. Nancis Rubias amb Peluquitas, aquesta és la cançó que extraiem des del seu darrer àlbum i del mateix nom, en segons quins països, d'altres, publicat amb el nom de Ahora o Nunca, Mauro Canuta, la composició d'aquest Peluquitas. Supermatche amb Macy Gray, també sentim a Musicopolis, aquesta cançó que es diu I Heart You. Really? this before. Something like this before. Something like this before. Let's stay up until the sun arrives, so I know it's not a dream. My heart's beating like a strobe light. I feel so high, I wanna scream. Woo! How I feel, I care about dreams and making them real. I care about you, I care about me. No, no worry, yes, I'm able to be free. Recordat també un single publicat no ara mateix, sinó fa un temps enrere. És una bona cançó que un any després ens torna a arribar amb el format de música ballable que escoltàvem des del Pioneer, The Album, amb el seu 11è volum, i avui l'hem volgut recordar a través de Musicopolis, el Be Free dels Radio Killers. I aquesta cançó que ens tanca el segment de Musicopolis és una novetat que va sortir a finals del mes d'agost d'aquest 2011. Luis Fonsi amb Respira. Cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, arañas en mantera, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. Respira. Sirve otra carta, una mejor. Sé que voy a estar ahí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a sufrir.